dañu fay ñu mom jant bi dox bi muy dox wérañu ko bi muy wérañu ko di wër bopam mom jant bi suuf ci diko wër ci lañuy xamé né wér bi kat tay la nangami fan mu dem bam yag ñu na tay da la nangami fan mu am fofu bu fa tolé rek tabarakallah kenn kuy liggéey ku nekk fasiyene jaar ca kess ga ndax nga am lo yobbu ca kër ga loolu la jant bi di liggéey al khamar momit mën na liggéey loolu ndax amna ci dëkk yi yo xamné ñom fofu lañ ko japp waye buñu sun dëkk yi ñom japp ñu ko fofu ñom fañ ko fa japp moy seen nañ ko tay la ñaari fan fan sangam joté dinañu tabaski tabarakallah bi sangam la arafat ci yoy amna ño xamné fi lañ koy japp ci al khamar té lañu japp diiw dé di kër yi dafa gañu duggu na né bi sangam lay muri tabarakallah ci yoy ñing koy xamé ci dawinu al khamar ash-shams wal qamar bi husban ñom ñaar ñepp nak kenn ku nekk bala yalla saké ba tay da nga am vitesse bo xamné bu la ci xasson nat rek bu la ci dak sa su nekk bu ñooñu sak la ci ni nga xamné ni la jant bi fixé te xamné calendrier réé deen nopi na bu deewen jek nonu tabarakallah xam yeer yi nekk 30 ak yi nekk 31 yi nekk 28 nako nar bu waxé won rek tabarakallah shubatu kah wallamu lin novembre ay lulu yul yuhin kaza fu tambari tabarakallah mune shubatu kah ñaar ko juroom ñata lay doon wallamu lin novembre ay lulu yul yuhin kaza fu tambari ci dess nak mu bayiko ñom ñep ñu nek ay 31 la moy 30 waye nunu mu ko xame ci gëstu yi suñu demoon ci wéy wi xame ko non tabarakallah ginaaw gëstu yi demé wul nak nu bayiko rek isara aytumul hilala فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن قم عليكم فأكملوا العدة 30 صلى الله عليه وسلم بجانت بي دي لغي وير دي لغي نك ا موي جور نك غوديك بتيك موي جور نك غوديك بتيك بني غيسه جانت بي بون كو غيساتي ني بن بتيك مانام بن غودي بني غيسه جانت بي ني بتيك بني غيسه وير بي ني غودي بون غيساتي كلي داني بن بتيك نيوم ñaar ñi ñew rek جانت بي ñew buy dem roñ ci sa dund ji fukki waxto ak ñaar bu wër ñëw buy dem roñ ci sa dund ji fukki waxto ak ñaar bu ñu démé ñom ñëpp nak ba at mi jeex nak nga yëg né roñ nañ ci sa dund ji fukki wër ak ñaar fukki wër ak ñaar tabarakallah motax tabaski bu ñëwé tek ci war ci sori am po war ci sori ñu war ci bayyi xel ñu ñëpp ragal ci suñu borom tabarakallah ndax fukki wër ak ñaar ndox ginaaw légui nak calculer defal sa bilan defal sa bilan ndax ñun ñu kët bu ak mi jexé dañuy dem hôpital defi bilan dem ci banque ba sété lañ fa am dem ci barab yoy waaw légui nak yow ñu la fi yalla santon daaw ak ren mu ndax do def bilan hakay war nga def bilan loolu la suñu borom tabaraku taala duggal ci bir al layl wan nahar waye seen liggéey nak mi ngi nekk ci as sama ak al ard asaman sek suuf ci asaman lañ nekk seen leer yi tab ci suuf dam adam liko jariño motax mu jene won nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha tabarakal ni ci yalla giñe da ci feñal magayam ak ben giñ nek ben ak bari njari ño xamne yoy mu don tuddu legi bari nako ay njari yoy nak nu man def kon ndekete amna sani wa mudabbir li harakatiha wa sakanatiha kon amna ko defar posé ko fam ko posé defar ko nam ko defare lam soxla ci tangor mu jox ko tabarakallah mu yingutu ci ndigalam di dal ci ak ndigalam jalla jalaluhu wa azza kamalu fi vitesse bo bi nga xamne mom la jant bi daw wer wi diko daw bu deg ba ci joge mu ne ci asman ak suuf do ma adama nek ci digindir te du ko yek dama ne bo jëlun ab pot fi nek ni tak ca kemij ga sorti ci ndox diko wëndel pot bi du toru li fek ni ci vitesse waye bu ñu félé sa lox ba vitesse wi manki rek tabarakallah pot bi jottu dal yi toru fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yalla loy giñ mu ne waaw kay lolu jarna wax ñoy giñ jarna laaj suratu shams ay juroom ñet qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha allahu akbar qad aflaha sawena ci aduna ci alakhirah muccuna man zakkaha ku tazkiya bakanam ku yar bakanam ba bakkan ban ngo top yalla mu yar ko ba yu tuti do ko ca fek do ko fek mu ko fu ñuy tuté lepp luy gakkal nit do ko ca fek qad aflaha man zakkaha jangon nañ ci sabisuma qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla fi nak damir ji dañ ko wër ca bakkan qad aflaha sawena man zakkaha ku fexé ba tazkiya bakanam wa ku fexé ba defar bakanam ba nga xamné bu yalla né acca sa bakkan né acca bu yalla tégal ci suuf sa bakkan tek ci suuf lola koko xass def sawena lolu mo andi woni taxawayu serigne ginaaw bu mu fi ñëwé ngir ak ngir wootu fi borom xam xam ya wala yunuti ya alayhi musallatu wassalam dimbal nit ci bam man bakanam bam mana yar bakanam diko téré yi téré wu diko digël yi digël wu qadaf laha man zakaha da nañ ci dimbal nit te du mëna jang munta jang xamewul qabla ak ba'da xamewul fi'l mudari ak madi waye tazkiya nañ ko ba nga xamne tabarakallah bakkan bi li alquran di tere ba sax ko ko def mu gal ci biyar mom du ko def du jël yefi jambur du jadd tank tabarakallah lam ñu du gën ci wax ju baxut cal gu jot lay sal lu yaatu lay sal lu fat lay sal qad aflaha min zakkaha waye wa qad khaba tartana aduna tarta alakhira man dafaha ko saggan ba bakanam takrib ci ak kefer takrib ci ak moy duguna ci alko ndax kep go xamni ki da nga topante ak sa bakkan mu am mat la dugal la ci banex nga dugu ci moy sa borom tabaaraku ta'ala bu ñuy limati ñi am xel bu la ca kenn boole waaw ko top banexam bakkan diko am mat mu top ci ginaawam ba bakkanam dugal ko fam ko wara dugal faqat naqasa min adad al-uqala kuy limati ñi am xel bum ko ca boole waaw tay bu ñu dey lim nak ñu gatt xel te bari ay nelaw su boba kon mom nañ ko ca boole iltahaqa bil jahalati al-aghbiya waaw lolu moy xaj bu ñëk bi moy yalla giñ na ci jurom ñaari yef li ñu giñ moy li rek la al-akhirah dal qad aflaha man zakaha qad aflaha man man ismu mawsul la tu yep la mëna jël tu yep la mëna jël waaw qad aflaha yalla di ci tek ben tur dedet di ci tek sante di ci tek ben nationalité dedet qad aflaha lay wax rek dal ne man ko kan la xamunu ko man zakaha dal qad aflaha waye wa qad khaba man ko kan la xamunu ko dasaha tabarakallah yalla ñu yalla boole ci nga xamne zakaha ci lañu duggu tabarakallah suratu shams aya fuk mu ne kay nak ci ñaaralu xaj bi ma tegal la sa baram ci ñu xamne dañu sagganon ba waxa da qaba man dafaha dal len waaw dañu sagganon kenn ci seen biir ko xamne qad aflaha la am ak kenn ci seen biir ko xamne ki qad khaba man dafaha la am ñaar lañ amu ci kenn ku yalla jaar ci turum dedet te ñaar ñepp xam nañu leen kenn ki moy yunus yalla salih alayhi salam kene fi moy qudar ibn salif salih lañu doon tuddu nit ñe ko indi legi di wax salif salif wa jeexal ci mu def ben fe wa fekk salih xale nak leen la ñak ko legi banan sal sal waaw wala silo ñu mel nonu xale yi dañ ko di def leg leg ndax fuñ tur yi ñi nga xamne mo ci deppoko yoonentiyek ñu bax ni xalé yi bëgguñ diko am ci mbedd mi ñom dañ koy soppar ci di wax ay so ay sal ay yoy lu ñuy wax tabarakallah waye ñaar ñi amu ci ko yalla jaar ci turam qad aslaha man zakaha rasulullah la mudi salih wa qad kham man dasaha moy asqaha mudi tabarakallah khuddar ibn salih yalla ni ñu ñu misal ñu defaruton sen bakkan mum duggal len ci li kazzabat wedina li yalla wax samud bi taghwaha baat bu nakare jangal ngi ni nak leg leg nit di jang sar bi day wax kazzabat samud bi taqwaha dede fa alhama fujuraha wa taqwaha fofa la am waye fi kazzabat samud bi taghwaha ki kale dafa ragal yalla ki dafa daw taghwa al ghawa moy daw taqwa moy dig ragal yalla ñaari baati ñu leen di xamé kazzabat samud bi taghwaha fa lañu ne fa alhama fujuraha wa taqwaha bo leen xamé wut nak man na am nga ne kazzabat samud bi taqwaha samud wedina yalla ndax dafa ragal yalla te lolou desu ko wax tabarakallah la gaay waxon rek tabarakallah nun ñoy ñun ñoy soppey ñun ñoy ñi ragal yalla te diko moy waaw la gaay waxo ñun ñoy ñi ragal yalla te diko moy tabarakallah mbolo mi ragal yalla te diko moy qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha kazzaba samud weddina ñun weddi bi taghwaha dawga ko yobbi ci weddi ñun weddi won rasulullahi lawon ab yunent buñ wax salih salih dafa ñew ne len yalla ma yoni ñu ne ko lu mu wax mu ne na ngeen jaamu ko te top mu ma teg len ci yoonu jub ñu ne ko bu fekke mo la yoni ka ñu dem ngor ci doji wa nga wax ko mu jur gi len salih ne len a ca ñu dem tabarakallah ñu dugg ci superieur ñag ñay tabarakallah takziyek Dakar dim dikiye ngeen bal ma tabarkal manam dal dugg ci auto rek wuti ngor and ak salih banu agge mu joxagn doji wa dal koy deegal mu jur gelem doji wa dal di genn ak gelem gu reey gu guddu tabarkal ñepp diko xol ah ñun ñi xolante ñen nañ ko sant lu mënul benen yoon ñu lum daan ñu ne gelem gi na jur gelem salih joxon ko nako jural gilem mu jur gilem ah kazzaba samud bi taghwaha ñu nako dom kañ nga fi juddu jang fi mag fi man fi njabare ni waaw legi nak gilem gogu nek fa ngana yalla waaw ñoom lu leen taxaw mu ne izin ba'atha yabal na bopam asqaha ku gëna texé di ci xéed wa ke ci yiss izin ba'atha asqaha intalaqa asqa alqawm bi sur'atin wa nashatin bi 'aqr an-naqa mu di qudar ibn salif mo gëna texé di ci nit ñi ñaare fo fekk ku mel nonu mo fay ëpp aw fit tabarakallah ñu dikko nak ak ndaw ne ko bo ci reegi leen gi rek ñu may la ko yeehe te leg leg nga wax ko nit bëgg won ni njambaram tax mu dugg ci lu mëna waaw tabarakallah waji di ñu dugg ci taxi bi mu ki bam ñag rek muy xulok borom nangam ndik chauffeur bi ma sha Allah bayegul kenn nak tabarakallah niko nit ñi di wax mu dal di genn rek ne ko ku ñolé am katan gennew yeek wallahi ko xol ne ko cousin bi moma nax rek tabarakallah man nañu dem mu duggal ci cousin am dal dem waye yim ba'da asqaha modi ki di khudar ibn salif jogna ci ñun ko dik dadi demal bopam dadi wuti la nga xamne moy gilem nga bu ne beur jog fa qala lahum wa khlan rasulullah yuntab yalla ba ne naqatullah gilem gi gilemuk yalla wa suqyaha nan bi di ten bi ab nanama waaw lol la alquran ni won fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar waaw tayib nenañu nekon azizan sharifan fi qawmihi wa ra'isan muta'an fihim wa huwa ashqal qabilati demal ci tafsir mukhtasar ibn kasir jukki ñettel khatum juroom ben témèr ak ñun fuk ak juroom lol lañ ci wax ifim ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullah yunti yalla ba salih nalen naqata allah moytu len jilem bu yalla gi bu len ko laal wa suqyaha nana mit bu len ko laal yasaru naqata allah an tamassuha bisu wa hasaru aidan an tamna'uha min suqyaha ay shurbiha wa nasibiha min alma ndax alquran daf non laha shurbun wa lakum shurbu yawmin ma'lum ni tole ci suratul ghashiya gison ngeen yalla joxagne gulen ni ko beug xam xolal ki afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat yalla mu ne ko beug xam xolal gulen waxon ni len ca tuti ay mbir mom gulen gison yalla tud na fi ak nanam tud ci suratul waqi'at ak nanam tud ci bir alquran ak nanam laha shirbu shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum yes bi gilem ji nan ci ten bi ten bi lepp lay nan ndax gilem man na tok ñetti wer yo xamne du nan watax su den nan shirbal hini moy man na nan ay pan yu takku wa takku sax am ci biram ji nak ñaari mbakk yu nox ak ñaari mbakk yu ñu lek moy ñenti mbakk mom gilem naqata llahi wa suqyaha sunna me nan dina nan ba nan ten bi lepp wa dekk ba duñ am luñ nan waye gilem sang way mi ak saw mi lepp lañuy nan ndax biram bi ci mi den ci yi nga xamne moy ndox mi mom man nako fa den ci te du yaq microbe bu ca nek tabarakallah su ko fa dencé ba soxla ko man ko amna fum koy acc ci kaw acc wat ko mu tok ci xol bi mu continue dwe ngelen naqata llahi wa suqyaha su gore fi nga xamni fi lay gor bir bi fete suuf lu ñu tangoru naaj bi su dox ci man lañ ci bi tank yi am nu koy def no xamne ni auto yi def legi peral say ru ba meuna jaar ci gannus bi gelem lol def ko man budé dox ci li nga xamne moy sahara waye buy dox ci xéer yi am nu muy def tank yi yo xamne day def tek tabarakallah ba wenn xéer lu ko meuna beut na khata llahi wa suqyaha gelem and ak yoy yep kat fi ñu gor dañuy téré ko fa julli soko toñé du ko faté soko waré di way du sonu motax yalla xamni xey boy lu sukk tiemtan ni di salih ni mu indi len gelem bolle nak ñom fa qala lahum rasulullah naqata allah wa suqyaha gelemu yalla la tabarakallah moytu len ko toñ waye it wa suqyaha moytu len duggal sen loxo ci limu wara nan tabarakallah bir bu gatta gatta gelem mën ci nan ay pan yu bare bare ay seconde sax lañ koy diré su fekke mam na ba bëgg nan mom gelem naqata llah wa suqyaha ak yenen ak yenen yo xamni ni ci bir gelem tabarakallah suratu shams ay fuku ak ñet waaw fakazzabuhu ñu wëddi ko mom salih faqaruha ñu cior gelem nga ilen salih wax ne len bu len ko laal bu len laal limi nan bu muñ ca dara waaw bu muñ ca dara fa kazzabuhu ñu wedd salih faqaruha ñu cër gëm nga nak salih yunent la ci seen biir mo xamne lepp nit ñi am amuko leg leg mu dal borom xam xam amul auto amul kër bu melni seen kër yi ndax aduna yittelu ko won alakhirah ko yittel ak defar nit ñi fu mu dëkk rek baax na tabarakallah su fekkee yàlla nangu na ko. Moo tax buy wax ci niveau bi ñu koy dégloo mooy wax ju leen amal solo. Waaw, waxi Saalih amalul xeet wa solo. Waaw, waxi ñeneen ña ñooy gën a am solo, feccukat yaag dawkat yaag yu ñu demee ñooy gën a am solo waxi Saalih tabarakallah. Mu wax ba noppi fa kazzabu, ñu weddi ko ñoom ñëpp ne ko waxu fi dara. Fa aaxaruha, ñu corgi leen nga tabarakallah. Qudar ibnu Saalih daa di ñëw jël jaaseem wala xeejam corgi leen nga ndëggi yeelee ba nga xam ne tabarakallah goor na te it dégg ngeen mu ne naaxatallaay. Waaw, ndax ñine mi def yàlla daf leen a muumut. Ah kay moomam yépp waaye dañ koo askanale gii, moomam yépp waaye dañ koo askanale gii. Dafa amoon jenn waaye ju nekkoon ci almadinatul munawara, ñu daan wax yonent bi sa waa ji, sa waa ji rek tabarakallah, mu naan sama waa ji. Te waa ji kat ku dënk la ba benn bis mu feebar alayhi salatu wasalaam dem di ko seeti. Waaw, looy wut mu ne ko dañ ma laa waayale, dañ ma laa waayale, naan ma sa waa ji, ma dégg ne da ngaa tawar ma di la seeti. Loolu rek moom fi indi. Waa ji daan ne ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah. Mu ne ko waaw kay, man kay biñ ne ma sama waay nga rek laa jàppoon ne da nga nekk sama waay, teyit sama waay nga. Teyit ca feebar boobee la waa ji génn àdduna dégg naag. Naaqatullahi wa suqiyaaha fa kazzabuhu fa aqaruha. Yàlla neen fa damdama alayhim rabbuhum bi zambihim fa sawaaha. Fa damdama, mu alag leen, alag alkane goo xam ne bàyyiwul kenn. Asbaxa alayhim al azaaba sibqa fa lam yanfalij minhum ahada. Tafsirul Qasim ci jukki ñeenteel ba noonu la ko firee. Fa damdama, mu alag alayhim ci ñoom rabbuhum seen borom bi zambihim fa sawaaha. Tabarakallah ci ñu cheikh moo koy firee mu bangam alayhim rabbuhum bi zambihim fa sawaaha. Maanaam daal alag na leen alkene goo xam ne daal moom rek yey ci ñoom. Fa sawaaha, mu maasale xeet wa. Sawaa bayna alxabila fi luquba, kenn muccut, laa saxiir wala kabiir wala gani wala faqir. Fa sawaaha, ñëpp la mbugal, moonte kenn corgi leen bi de. Waaye fa damdama alayhim rabbuhum bi zambihim, rabbuhum bi zambihim fa sawaaha, kenn moo corgi leen bi, yàlla yi mbugal ñëpp. Looloo tax loolu la olof di wax ay diyam ci boppu borom, ci sooke ay ba ay wut si ko ay yu diyam ci boppam de, ñëpp lay laafaale tabarakallah. Loolu alquran di wax naan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khassa. Moo tax mbokk yi, Qudar ibnu Saalih moo corgi leen bi, yàlla samuut jirga lépp la alal, laa saxiir wala kabiir wala gani wala faqir. Ndax ñu tuddee leen la waa historique, li yàlla mooñ ci àdduna nga xam ne mooy yar yi muy dumaa ñu tooñ ci àdduna, yooyu xàmmewuñ ku gëm yàlla ak koo gëmul, xàmmewuñ jullit ak ku dul jullit. Déedéet ku maitrise loi yi rek lañ xam. Ba tax soo gisee kuy tooñ, jàppal ci loxom. Soo gisee yàqute, jàpp wogal sa tànk tubay tabarakallah, te jéem a jàpp ca yàq nga te jéem caa wax. Lu ko mooy la leen yàllay teg suñu wéet ñëpp la koy gàll. Fa damdama alayhim rabbuhum bi zambihim fa sawaaha. Dafa am benn bés ci misaal si ndax am soxnaam, soxna si ndax nag tabaski di jub si. Bi nga xamee ne des na ay fan, si ndax ne jëkkër ji xar mu baax la bëgg. Jëkkër ji nag ne ko sama avance tabaski li ma ciy amee munuma la cee jëndal xar mi nga wax. Léegi nag jabaru si ndax nag ne ko xar mi daal moom dina mat, lu ko mooy du ma toggati. Ñu cay coow ba si ndax xam ne ma dem si ndax caaxaanatul. Si ndax dem wax ko fas, ne ko man kat damaa jote sama soxna, ndax tabaski gaa ngi jur si mu wax ma xar sàngam rek fas daa di koy tàccu. Ne ko waayoo xulut si ndax ak jabaram lu ci yoonu fas, mu ne ko ay dëkkandoo lañ rek mu bëgg nga wax ci fas continue lekk ngooñam mu dem ca mbaam ne ko mbaam mu ne sama soxna nangam nangam ne ci le ko mbaam faaliwu ko mu dem ca nag wax ko nag nag faaliwu ko barkalla si ndax amul menn pexe ci soxnaam sii siin diggante ba muy tur xeex dana ci am mu dem ci borom kër gi ginnaaw ci kër gi lañ dëkk ñoom si ndax yi mu ne borom kër gi man day tabaski gi laa ñu woon ñu waxtaan ci ndax am nga xar borom kër gi ne ko ah waaw mu ne ko man nag sama soxna daf maa wax ma jëne ko xar sàngam te sama avancé tabaski xaju ci tabarkàlla borom kër gi ne si ndax waa yow yow lan mooy yoon nit ci xulub si ndax ak jabaram tabarkàlla mu dem ci yaayu borom kër gi wax ko ko màggat ñi moom tam jàni leen léegi nag si ndax ne kon jabar ji bu suba boo tëggul añ naa ngi ci sa kaw suba jot mu ne ko yow tam boo indiwul xar mi du ma togg moo tax tabarkàlla xari tabaski yokk xulóo yi si ndax daa di jël dépense bi jox ko dem liggéey bi mu wàccee ñëw fekk waxuma la yekk añ waaye marché sax demuñu fa si ndax nag daa di jëngu ndeysaan song jabar bi muy daa di pitim pitimi jóge ca kaw daa di dal ci taal bi bi mu daanoo ci taal bi nag daw ndax lakk nañ soxna si ndax daa di daw ne ko dinaa togg añ bi mu dawee nag tasaare waale xale yi ñu dal ci lalu maire bi lal ba tàkk taal néeg ba rey soxna sa ah xeexu si ndax baa ngi kat maire ba gaañu na lu ko rey xeexu si ndax yee ko rey si ndax yaa xeexe ca kaw néeg ba daanu ca taal ba taal ba jëfal lal ba lal ba jëfal néeg ba soxna sa dee ci biir ah sawaay mu mu def doomu soxna si daa di song nag daa di koy rey moom dajale ko ah ñaari bakkandor na ci xeex si ndax yi nag bu atte woon xeex bi du taal kër gi ba soxna siy dee mu cay dee waaye nag attiwut ah nag deenu ca ñu yewi mbaam taxane ji ko moom moo ci ëpp sens dañ koy yóbbu taxane ji ko waaye xeexub si ndax yi tax na ñu yewi mbaam jubbu ca àll ba mu taxane ñu sëf ko ay bërigoy mat tabarkàlla ana fas fas ñu daa di koy takk moom dem tàggee ji ko tabarkàlla dawal ko dem ci rajo yi rajo bu nekk ñu dawal ko dem ca bi mu ñëwee yeewi ko daanaka dal fas génn ca àdduna gis nga mbokk yi xeex bii ci misaal mooy lépp loo gis lu mu tuuti tuuti bul ko xeet ndax ak yàqutee mën naa law ba laafaale la gis nga xeexu si ndax ñii ak jabaram jii tas na kër gii te kuñ ko waxoon ci ñoom rek dangaa lank wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina salamoo minkum xaafa moo tax boo nekki ci réew it koo gis mu yëkkati loxo bi yàq waxal wax ji yiw te jëkk du ko mën a wan ne moom kat li muy def ak yàq la ba mu bàyyi yàq googee loola moo tax saalif mii di xuddaar ibnu saalif kon bi mu ñëwee song ñu ñu war na ko ah bul yàq bu rey gëlëm gi waaye mu dem cor ko ah fa damdama alayhim rabbuhum bi sambihim fa sawaaha ana ulama ya ña nga ci biir ana nag ña ña nga ci biir ana nga xamut ña nga ci biir ana professeur ya ña nga ci biir ñépp ña nga ci biir fa sawaaha ñépp la yàlla maasel loolu la yonente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ci hadis ba la ta'muruna bil ma'ruf wala tanhawunna